i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wielką koalicję polskich spraw zaproponował prezydent Andrzej Duda. Firma Arriva zbada kierowców w niej zatrudnionych na obecność narkotyków. W serwisie też o tym, jak Brytyjczycy chcą ratować swoją gospodarkę po pandemii koronawirusa. Najważniejsze wartości ma chronić zaproponowana przez prezydenta Wielka Koalicja Polskich Spraw. Andrzej Duda podziękował liderom Zjednoczonej Prawicy za politykę prowadzoną przez 5 ostatnich lat. Prezydent zaprosił na spotkanie po 12 lipca polityków PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Andrzej Duda podkreślał, że Polsce potrzeba spokojnej i stabilnej polityki oraz współdziałania na rzecz tworzenia rozwiązań, które będą pomagały między innymi rodzinom i gospodarce. Proszę, byśmy postarali się znaleźć to wspólne miejsce, w którym razem będziemy mogli się spotkać i prowadzić polskie sprawy. Andrzej Duda zapraszał do współpracy w sprawach najważniejszych, jak mówił, w szerokiej koalicji polskich spraw. Chciałbym być patronem takiej wielkiej koalicji chroniącej najważniejsze polskie wartości. Rodzinę, godność, pamięć o naszych bohaterach. Prezydent powiedział, że Polacy oczekują konsekwentnych i stabilnych działań powrotu do normalności sprzed pandemii koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Testy na obecność narkotyków dla kierowców autobusów miejskich w Warszawie przeprowadzi firma Arriva. Kierowcy mogą zostać wezwani na szczegółowe badania jeszcze w tym tygodniu, mówi rzeczniczka firmy Joanna Parzniewska. Chcemy przeprowadzić te testy bardziej szczegółowe, które będą obejmowały szereg substancji psychoaktywnych, a takie testy możemy zrobić w warunkach laboratoryjnych, czyli musi to być specjalna firma, która pobierze ten materiał i będzie te czynniki badała na wiele środków odurzających. Stołeczny ratusz zawiesił umowę z tą firmą po wczorajszym wypadku na Bielanach. Kierowca linii 181 uderzył w 4 samochody i latarnię. Jedna z pasażerek trafiła do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, gdy okazało się, że był pod wpływem narkotyków. 2 tygodnie temu inny kierowca Arrivy staranował autobusem bariery i spadł z wiaduktu. Zginęła kobieta, a rannych zostało 18 osób. On także był pod wpływem narkotyków. Ponad 150 tysięcy Polaków mieszkających za granicą zgłosiło się do głosowania w drugiej turze wyborów. Chodzi o osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej turze lub zmieniły okręg głosowania. W krajach, gdzie dopuszczono głosowanie osobiste, można się zapisać jeszcze do jutra, mówi rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft. Do tej pory w systemie zarejestrowano ponad 152 tysiące dodatkowych zgłoszeń na drugą turę wyborów. Mówię w tej chwili o dodatkowych zgłoszeniach korespondencyjnych i osobistych, czyli ta liczba jeszcze trochę się zmieni, pewnie jeszcze zgłoszeń dojdzie do jutra. Biorąc pod uwagę prawie 400 tysięcy zgłoszeń w pierwszej turze, w niedzielę w wyborach za granicą będzie mogło uczestniczyć ponad 500 000 osób. Ograniczenie wyjazdów do Mecklenburgii i Pomorza Przedniego doradza Polakom Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Bartosz Grodecki wysłał w tej sprawie list do premiera Brandenburgii. Ministerstwo jest zaniepokojone sytuacją, jaka obowiązuje na polsko-niemieckiej granicy. Chodzi o land Mecklenburgia, Pomorze Przednie, który sąsiaduje z zachodniopomorskiem. Na teren tego kraju związkowego nadal nie można wjechać na jeden dzień. Każdy, kto nie ma wykupionego noclegu i wjedzie na teren Niemiec, na przykład na wycieczkę rowerową czy zakupy, może zapłacić mandat. Sytuacja nie zmienia się, mimo że Polska otworzyła swoje granice. Jak argumentuje Grodecki, sytuacja na granicy Polski z Mecklenburgią, Pomorzem Przednim i związane z nią utrudnienia niewątpliwie negatywnie wpływają na funkcjonowanie społeczności zamieszkujących po obu stronach granicy. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Bony na jedzenie w restauracjach, gotówka dla przedsiębiorców, którzy przyjmują na nowo pracowników i obniżka VAT. Brytyjski minister finansów ogłosił plan ratunkowy dla gospodarki. Przed nami ciężkie czasy, ale nikogo nie pozostawimy bez nadziei. Deklaruje Rishi Sunak i przedstawia długą listę. Obniżka VAT na jedzenie, mieszkania oraz bilety do zoo czy też lunaparków z 20% do 5% obowiązywać będzie przez pół roku. Do tego premia dla pracodawców. Przedsiębiorcy dostaną 1000 funtów za ponowne zatrudnienie każdego pracownika, który dziś jest zawieszony w obowiązkach. Jeszcze do jesieni większość pensji wypłaca mu państwo. 2 miliardy funtów na tworzenie staży dla tych, którzy wkraczają na rynek pracy w niełatwych czasach. Wreszcie bon gastronomiczny. W sierpniu Brytyjczycy mają z niego skorzystać, by wesprzeć restauratorów i właścicieli kawiarni. Weszliśmy w ten kryzys, odrzucając gospodarcze dogmaty i w tym duchu idziemy dalej. Ale opozycja ostrzega, rząd reagował na epidemię zbyt wolno, więc teraz kryzys jest głębszy niż zakładają konserwatyści. Powinniśmy dostać budżet pozwalający na powrót do pracy, zamiast tego wiele kluczowych decyzji odłożono na później. To posłanka Annelise Dodds z Partii Pracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I tak się dziś zaczęło w ramach naszego nieustającego tropienia gitarowego pięknych damskich głosów. Na początek Bonita Nissen wystąpiła z zespołem The Blues Shacks. Bonita potrafi zaśpiewać wszystko, bo śpiewa i rockabilly, i boogie-woogie. I tam ją właśnie poznaliśmy w Człuchowie na festiwalu. Przy okazji zachęcam do śledzenia komputerowego tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. 25 lipca odbędzie się ten główny koncert i zapewniam Państwa, że będzie mimo tej pandemicznej, dziwnej sytuacji wiele atrakcji i spodziewam się również, a organizatorzy tegorocznej edycji na pewno to sprawdzą, że być może publiczność, tegoroczna publiczność Polish Boogie Festival będzie rekordowa. Dzisiejsza rock'n'rollowa załoga to Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Proszę z nami zostać co najmniej do 24. Chicago way. Over here, we don't mess around. Police, I call y'all to shut us down. We hear the music coming through the door. They say don't stop, y'all. Play some more. Broke some rules, paid my dues, played my blues, the Chicago way. Chicago way. Gonna tell you once, don't apologize twice. Don't play with me, I ain't nothing nice. Streets I mean, don't take no mess. I'm here to stay, don't take no stress. I broke some rules, paid my dues, played my blues, the Chicago way. Chicago Way. Zagrał i zaśpiewał Toronto Cannon. Odnosząc się w małym fragmencie do tego, co usłyszałem dziś między 21 a 22 w audycji pani Moniki Małkowskiej, to chcę powiedzieć, że dość przypadkowo znalazłem się ostatnio w gronie młodych ludzi i jeśli chodzi o tematy muzyczne, o których chcieli ze mną porozmawiać, byłem mocno zaskoczony. Bo już wspominałem o tym, że ktoś zapytał o Cata Stevensa, a potem rozmowa zeszła na najnowszy singiel zespołu The Rolling Stones, I'm a Ghost, Living in a Ghost Town. No i ja oczywiście wyraziłem swoje olbrzymie zadowolenie z tego, że ten singiel się ukazał właśnie teraz, w czasach tych trudnych dla całej ludzkości. Ale ktoś z tych młodych ludzi, 19 czy 20-letnich, zapytał mnie, czy znam taką płytę Stonesów, która była bluesowa. Powiedziałem, że znam i nawet ją mam i ciągle pielęgnuję. Taka płyta zdarza się raz na jakiś czas, ale potem jest z nami długo i możemy się cieszyć utworami na nowo. Just Your Fool to był zespół The Rolling Stones. Listy Państwa płyną, dziękuję bardzo, dobry wieczór. Szczególnie dzisiaj potrzebuję dużej dawki dobrej muzyki. Pozdrawiam, Witold z Radomia. Zrobię co mogę, do płyt wracamy za chwilę. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trzy wymiary gitary dziś do północy. Skoro pan Witold wspomniał o dawce dobrej muzyki, to teraz dobrą muzykę proponuje Dudley Taft. Flying down the highway, a little To była kompozycja zatytułowana Red Line i to był Darley Taft. Kilka lat temu kupiłem sobie jako wielki fan muzyki zespołu ZZ Top. Wypatrzyłem w sklepie płytę, na której napisano, że to jest hołd przyjaciół dla zespołu ZZ Top. I kiedy zobaczyłem zestaw wykonawców, nie mogłem sobie odmówić, by ta płyta wylądowała na półce wraz z wieloma innymi płytami ZZ Top. A tutaj na płycie zauważyłem, że pojawił się jeden z moich ulubionych zespołów, Nickelback. Nie wiem jak Państwo, ja uważam, że sobie doskonale poradzili z utworem Lax zespołu ZZ Top, to był zespół Nickelback. Sprawdźmy jeszcze jak na tej płycie przyjaciół dla zespołu ZZ Top poradził sobie zespół Wolfmana. Some cheap sunglasses. gold chains and cheap sunglasses. Cheap Sunglasses, Wolf Mother. Dziś z tej płyty, którą zaproponowali przyjaciele dla zespołu ZZ Top. Jedna z tych nielicznych płyt, którą postanowiłem sobie, mówiąc nieładnie i kolokwialnie, wgrać w urządzenie przenośne, żeby zawsze mieć te utwory przy sobie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. I wiele razy i w podróży, i podczas popołudniowej nudy ta płyta się sprawdziła. ZZ Top, Tribute from Friends. No i na dziś tę płytę już odkładamy. Teraz dość trudny moment, dlatego że muszę wyprzedzić coś, co chciałem zrobić dopiero na zakończenie dzisiejszego spotkania, ale być może ktoś z Państwa, kto napisał list, nie będzie z nami do samej północy i mógłbym wyjść na niewdzięcznika i takiego człowieka niespecjalnie dobrze wychowanego. Otóż chciałem Państwu podziękować za wszystkie życzenia. Oczywiście dziś stuknął mi kolejny roczek. Jeśli sprawdzi się tylko 1/3 wszystkich Państwa życzeń, to do końca życia pozostanę szczęśliwym człowiekiem. Szczególnie dziękuję za życzenia rock'n'rolla i gitarowego życia. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going, miles and miles a day, to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio, you go listen to the guitar man. Miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Nie wiem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, Brad Kittleman, ale pewnie było to jeszcze na jakimś bardzo podłym sprzęcie grającym, ale musiało to być z radia. Nie spodziewałem się, że ten utwór zostanie ze mną na tak długo. Dzisiaj dłużej zostanie z nami Bonita. To jest Bonita Nissen, wokalistka z RPA, która mieszka w Europie i związała się z nurtem boogie-woogie i rockabilly, ale śpiewa także bluesa. Bonita and the Blues Shacks. Bonita and the Blues Shacks. Jeszcze jedna próbka jej umiejętności nieco później w naszym spotkaniu w trzech wymiarach gitary. Poznałem ten zespół na Rawie Blues, a teraz przysłali do radia całkiem nową płytę. Prove my love to you. to show you my love is true. You know I wanna make you love me. It's the last thing in this world I do. Baby, come on home. Little girl, come on. Come on home, baby. Well, come on. You know I wanna make you love me. It's the last thing in this world I do. Gonna tie your hands, little girl, just as tight as I can. Świetna to płyta i zacny to bardzo zespół. Kto obserwował ich na Rawie Blues, o tym doskonale wie. Nowa płyta In a Room Full of Blues, tak jest zatytułowana. No i utwór otwierający ten nowy krążek What Can I Do? No właśnie, cóż mogę zrobić? Mogę Państwa jeszcze teraz za 16 minut, godzina 23, zaprosić na spotkanie w dalszym ciągu po 23, bo po 23 trafiło mi się dzisiaj kilka płyt nowych dźwięków od starych znajomych. Sonny Landreth. Sonny Landreth, płyta zatytułowana Blacktop Run. No i po 23 jeszcze będą nowe dźwięki od starych znajomych. Albert Cummings między innymi się pojawi. Proszę, by Państwo nie odchodzili od radioodbiorników. Zapewne wytrawni słuchacze programu trzeciego zauważyli już, że od pewnego momentu mówimy o Ladies Jazz Festival i pojawia się taka skondensowana informacja, co się będzie działo. Oczywiście ze względu na pandemię tegoroczny festiwal będzie inny, ale to nie znaczy, że go nie będzie. Nawet powiem, że będę miał zaszczyt reprezentować słuchaczy programu trzeciego podczas tegorocznej edycji i stamtąd przekazywać Państwu, mam nadzieję, mądre i skondensowane informacje. Oprócz polskich artystek, takich wielkich jak Urszula Dudziak czy Dorota Miśkiewicz, otrzymamy także pocztówki dźwiękowe ze świata. Między innymi taką fortepianową z Los Angeles, Beth Hart. Thank you.